دنیا که تو بیداری، وقتی این جایی و دوستم داری، وقتی از رویای من اومدی و پا توی دنیای من میذاری. نمیدونم این همه خوشبختی چجوری سهم دل من میشه، دلی که بی تویم تاریکه با یه لبخند تو روشن میشه. تو همون فرشته زیبایی که یه عمر دیدنت رویامه، انتظار من تمومه وقتی حالا دستای تو دستامه. تو همون فرشته ای که چشما درد و از درون من میگیره، وقتی همراه منی میدونم دیگه خوشبختی برام تقدیره. تو خوابم خوبه، روزگارم خالی از کابوسه، دنیا با تو چقدر محبوبه. تو همون فرشته زیبایی